Loptom u mikrofon. .59, dobro večer dragi slušatelji još jednom. Ovaj dobro poznati džingl nam je samo najavio ono što već večeras jako dugo čekamo, našu dobro poznatu emisiju Loptom u mikrofon. I ja bih htjela ovo izvesti kao naš Ivan Ribarić, ali ne ide mi to tako dobro, tako da je i bolje da je on pripremio ove vijesti za večeras iz sporta. Stvarno je jedan sjajan vikend sportski iza nas, same pobjede su u pitanju, pa što je to zapravo se dogodilo, saznat ćete uskoro. Nogometaši Rijeke nastavljaju niz sjajnih pobjeda. U 28. kolu domaćeg prvenstva pobijedili su na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici i to s 3-1. Na taj način upisali su i treću ovo sezonsku pobjedu protiv Slaven Belupa i vratili se na bod za ostatka iza drugoplasiranog Hajduka. Bravo naši bijeli! Pogodke za bijele postizali su Maksvela Kosti, Antonio Čolak i Jakov Puljić. Bila je to jedna izvanredna utakmica za sve ljubitelje dobrog nogometa i vjerujem na radost svim riječkim navijačima. Idući petak Rijeka gostuje kod Rudeša. Kako će to biti, to ćete tek saznati, a nadam se i posjetiti taj događaj. Evo, ušli smo i u ponedjeljak i započet ćemo ponedjeljak s dobrim rezultatima iz vikenda, sportskog vikenda. Košarkaši Škrljeva upisali su pobjedu u 22. kolu Premier lige na gostovanju kod posljednje Kaštele sa 81-73. Vrlo uvjerljiva pobjeda. Iako su košarkaši Škrljeva loše otvorili susret, već su u drugoj dionici počeli sustizati svoje protivnike, što su do kraja četvrte dionice i potvrdili. Škrljevo je sada korak bliže dvoboju sa Splitom za peto mjesto uoči doigravanja, pa evo mi im ovim putem želimo svu sreću u tome. A dobrih vijesti nije falilo danas u Rijeci s naše Kantride. Tamo je hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila prvo mjesto na završnom turniru Europa Kupa. Vjerujem da su ponosni gledatelji sigurno imali što vidjeti u ovoj finalnoj utakmici. Barakude su u finalu sa 12-9 slavile protiv Španjolske. Treće mjesto na turniru pripalo je našem susjedu Italiji. I za kraj još jedna sjajna vijest, još jedna vijest koja će nas sigurno duže vrijeme veseliti. Davis Cup reprezentacija Hrvatske plasirala se u polufinale svjetske skupine. Sad bi bio dobar jedan pljesak u našem studiju i za njih. Naši tenisači su sa ukupno 3-1 bili bolji od Kazahstana. Odlučujući treći bod donio je Marin Čilić, naš poznati tenisač, pobjedom protiv Kukuškina sa 3-0 u setovima. Bravo Marine i bravo naravno Davis Cup reprezentacija. Potest jedna. I naravno neizostavni potest jedna, sad bi mi trebali neki bubnjevi trrrom. Potest jedna pripada ovaj tjedan, sve u znaku ovog tjedna, hrvatskom vaterpolskom vrataru Marku Bijaču, koji je proglašen najboljim europskim vaterpolistom u 2017. godini. Mislim da su ove vijesti stvarno odlične ovaj tjedan. Marku Bijaču također čestitke lete iz našeg studija od naših sovica. Stvarno je ponos imati tako dobrog vaterpolista u cijelom svijetu. Ljudi moji, ne, lažem, u Europi, malo sam se sad izgubila, ma mislim ponoć je ko se i ne bi izgubio. Sa sjajnim sportskim novostima završavamo ovu našu emisiju. Završavamo emisiju, ulazimo u ponedjeljak, ma gdje ćeš bolje, još da nema sutra kiše, bilo bi sve super. 210777 naš je broj telefona na koji još uvijek možete nazvati i zaželiti vašu glazbenu želju, a i čestitati na svim ovim pobjedama našim vaterpolistima, tenisačima, nogometašima i košarkašima na kraju. Bilo bi to od Ivana Ribarića za večeras i Jelene Matanović. Leon Maka je još uvijek za tonskim pultom i glazbeno je uredio jako dobro u našu playlistu, pa vas ja pozivam da ostanete i dalje s nama. Loptom u mikrofon.